الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. سورة فجر سورة ليل پسيو ديكي ترغيب و اعمال صالحة ہوتا دیکھی تزہید فی الدنیا چا اللہ رب العزت ہوئی دنیا نا لا سباس ہے دنیا نا ظلو چت کے او داشت عمر اللہ پہ عبادت کے او پہ بندگے کے صرف کے اس پتن لگی پنز وقت نو تبیانی انسان تا کدا پینځه وختونه ډیر د خوارۍ او ډیر د ګټي دي د آخرت ګټه دنیا نه او دې کې الله سره په معمولی غونتی عمل باندې انسان نږدې کیږي او درجه مرتبه او ته حاصلې تو دنیا جون یوم خی الله و باندې شپیر وځي په عزت سره تیری الله رب العزت یې خپل منګول کې ساتي الله رب العزت یې د دنیا د شرم او د رسوایۍ دینه بچ کړي ولې عبادت کې ډېر بیدی کنا مونږ خو صرف دا په یاندلې د چګنې قیامت کې وایي ثوابونه وایي اجرونه وایي نه نه دې دنیا کې عبادت کې ډېر لوی خیر دی او ډېر لوی لذت دی ډېر امن دی په دې شرط سره چې انسان یې خالص د الله د رضا لپاره کوي پیند وختونه ذکر کړی والفجر الله وی گوا ده وخت صبح قسم کوم په وخت صبح چې لا په یو شي قسم کین پوشه کنه چې دې کې بیا شک نشته دې کې خبرې ذهن نشته دې د فجر نه یو معنا دادا عام صبا د هر ورځې صبا حضرت علی کرم الله وجهه وی اونور سیمراتینا د هر ورځې دا صبا دی کنه دی له الله ډیر لوی عزت او برکت ورکړي فجر او دی کې عبادت الله ته ډیر سو منظور دی او دی کې ان الفجر كان مشهودا ان قران الفجر كان مشهودا دیتا د شپې او د ورځې ملائک راجمش چې د شپې ای ناری لانی تلی چورې ګمون د سباوشي او د شپې د ورځې حاضر شوی نو ځوانه په دا سبا په وخت کې جمش ذکه او تم شهود اویل دي زه هم ملائک حاضر شویل دویم قول عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې والفجر یعنی صلاه الفجر مرته نماز صبا دي ذکه دی وخت چې عزت مونته دي برکت مونته دي خدای عبادت ته وجنا که هر څومره دنیا کې روزي دي یا شپی دی یا میاشتی دی اگی تا جس عزت حاصل شوی دی نو اگر دا اللہ دا عبادت دا وجنا دا عمل دا وجنا ناغوی مرتن صلاة الفجر چه دا امون دا سبا گوا دی در مانا کی ابو نصر چه مرتن روز دا ٹولا سنگا چه عام خلق نم اخلی کنا ټول روزه تنم اخلي د سبا وی سبا ودا کار خو ان شاء الله نو سبا خو یوازې نه ټول روزه تنم راځي نو کله ذکر د فجر د جز مراد نه کلی ناغوی ټول روزه تنم راځه چې دا روزه ډیره د عبرت ته چې الله پیدا کړی دا ارس بگی کی اول مانا کی سلورم حضرت مجاہد چونہ تنا خاص سبا دے خاص فجر دے چاہ دلو اختر دروازی سبا دے اگی کی خواہر شک نشتا دے چاہ دلو اختر پسار باندے گورکا چاہ تسوک بدبخت انسان سوک جاہل او پاگل انسانی وغا خپای نکنا نور پدا وقت خوی سوک خپنی ار سوک خوش آلی اگر انسانان سکے چی اگر ساروی خوش آلی چو اس بمونگا قربانی کئی کنا نا تن امراد دا سبا دلوی اختر دروازی یوم النحر حضرت زحا کوئی این زمانہ چمرات تینا دیمی آشتی چوست شروع شوی بھئی وریض دا نخکار نشوا کرنا شروع شوی خو بھئی نو دی دارم بیرواز بھئی والفجر دی لوی اختر دمی آشتی دا اول ارواز د دې د سباوی ډیر برکت دي چاته پتا و دا سې تیر شو ځه چا به کې سونو کړه ته شو به وکړه هغه تنه دمانه اخلي زحاک او حضرت قتاده معنا کوي شپغم چوال فجری مراتنا اول ارواز دا محرم دا میاشتی دیلو اختر میاش پسی بیا محرم دیکنه اصنو سینو تخلق وی کنه نداغی اغا اول ارواز یادی چاگا اللہ پا گواہی کی پیش کئی چاوام دیره د عبادت او د قبل ایدو د ثواب نور وز دا ټول معنی دې د پاره ذکر کوي چې هر یو کې هر یو خالی نه دی ها کاغذ هر ورځې سبا دی نو خالی نه دی د الله د خیر او د برکت او د رحمت کاغذ ورځ ده نو خالی نه ده کاغه لوی اختر سحر دی نو هغه خوار چاته معلوم دی چې باغی کې دا خوشحالی زسه ده سر دی مانزه ده چې اول مؤمنان من لراشي بیا ورپسې دا قربانی او لوی عبادت ته نو یوې دا گواه کو وليال عشر او بیا اللہوی قسم کم او گوا کم اغلس شپی مدی کی ذکر ندکڑی چا اغلس شپی کمی آدی عبداللہ ابن عباس او ابو جاہد رحمہ اللہ تعالی اغیتنا دالس رضی اخلی دالس شپی او رضی یواز شپی ندی دا روزه وسلی کنه د دې میاشتې د لوی اختر الله سره دې چې شروع شي کنه تر اختر پوری نو ليال العشر د الله سره دې او شپې دا ډېر د خیر دی دا ډېر د الله د رضا او د قبلې دودی ځکه حدیثو په دې کې چې نبی علیہ السلام او امام ایام العمل الصالح احب الى الله فينا من هذه الايام العشره دا سر روز نشته دي چې باغې کې الله تعالی او عبادت محبوب وي څومره چې وتا په دې روزو کې محبوب دي دا سر نور روز نشته چې عمل صالح باغې کې الله تعالی محبوب وي کاغه منځ کاغه تلاوت ته کاغه نور خیر خیرات ته دا الله سر روز وي دا وي د پاره نو صحابو تپوسو کو چې ولل جهادو فی سبیل الله ای پیغمبر پاک هغه جهادوم دې تن رسی چې څوک د الله په لار کې جهاد کوي نبی علیہ السلام وی چې ولل جهادو فی سبیل الله هغه تم نرسی الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشین هایا خواه مجاهد دی چووت جهاد تا پخپلوم او مالیوم زان سره وړو او واپس سه شیران غی نا غرا غی نی مال را غی نا خودی رلوی درجه دک اخو چه دا خاص خلقی کنخا نوروی دا عام مجاهدینو ندا دیر بهتر دی پدی لسو شپور وزو که عبادت او عمل چه غوث شروع شوی دی کنن و یادوی ما یا با عشر ذی الحجہ د دې میاشتې لومبه دا به تر معنا ده ها دا نورې معنی کړې دي خلکو لیکن دې تر نرسي دا معنا دې ابن عباس او مجاهد رحمهم الله حضرت زحا کوئی چې دا لس اخری دروږي یادې حقیقی امدری عشرات تی کنا اول عشرات دیم عشرات دریم عشرات ناوی دریم عشرات چی دا اغیی آدی حقیقی لیلت القدر امراضی کنا او دیم قول دریم داری چی دا محرم اغلی سردی آدی چې دې پسې محرم میاشت ده دا غیر الله سیادی یمان وای صدا اقوال په دې کې هو بهتر قول دقه ده چې ولیال العشر هغه شپې ورځې لس د میاشتې د ذل حج چې دا میاشت ده او شفع او الوتر او لوی ګوا کوم او سوگن کم پتکے و پناتکے شفعا تکے توی اوتر نا تکے توی ستن امراد دی ابو ایوب انصاری وی چد شفعا امراد یوم النحر دا اختر وزن ځکه لسمه ده کنه نو لس تکی دی کنه اروز ده عرفه چه سودی اختر کلی کنه عرفه نغنه تکی دی ملاوی عرفه او نحر شفعه او وطر ده گوا کوم ده دیره بهتر روزی دی دا غډيري د الله رب العزت سره د درجه او د مرتبه دي والشفع والوتر اته زمانه عمران ابن حسین صحابی دی اغا معنی کی خوی دا پیغمبر نماوری دلی دی قطع دوموی چه دا شفع وطر نمرات صلوات تی پینز منزونا ولی دی کن تکی اونا تکیشتا کنا دا سارمون تکی دی مازگرمون تکی دی او ماس پخین اغام و دماز خوتن اغام نا تکی دی دماز خام اغام نا تکی دی و شفع وی صلوات تی مراد دی دا طول منزونا اللہ وی گواری دغس ابن عباس مانا کی الخلق واللہ تکے و نا تکے سمانا مخلوق او اللہ مخلوق چہر سمرہ دے اگا جوڑے دے ومن کل شین خلقنا زوجینی لعلکم تذکرون زاریات کیویلو سبحان اللذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون الله وی ارشی می جوړه پیدا کړي ارشی کاغه بوټی دی کاونی دی په دې زمو کې جسم رسیدونه دی ښا او الله یو دی هغه نا تکه دی ښا دا سی د مخلوق جسم رصفات دی نو ټول دیوبل سره جوړې دي هغه سدي عزت نو ذلت جوړې شو کنه ها علم دې نو جهل دې جوړې شو کنه ها صحت نو مرض دې موت نو حیات دې قدرت نو عجز دے قوت نو ضعف دے بسور دے نو عمیدہ ولی سوکرون دے سوکروغ دے فسترگو باندے خواہ سمع دا او اسوام دے سوکرون دے سوکروغ دے دا د مخلوق صفاتونه ټول کنه ښه ټول او الله رب العزت له عز بلا ذلت عزت شته خو ذلت و سره نشته قدرت بلا عجز قدرت یې شته کمزوري نشته قوت بلا ضعف قوت یې شته خو ضعف نشته علم بلا جهل حیات بلا موت بصیر بلا عمن دا ټول والشفع والوتر ابن عباس وی مخلوق او خالق دواړه ګواهد حضرت مجاهد معنا کی آدم و زوجته آدم علیہ السلام تر یو وخت پورې واده وکړ بیا رستو سره جوړه پیدا شو والشفع والوتر توس عبد الله ابن زبیر معنا کوي چې دا حج غروزی یادی حجان چې کله احکام پوره کی دا اختر روز تیرش بیا ورپسې شیطانانو وشتو د پاره دری روزی دی چوچا تلواری نو دو روزی اولی و بیارازی از چوچا تلوار نی نو آغا دری موسرم نو الشفع والوطری آغا یادی دو روزو آغا ویشتل او دری می آغا ورسر تکے او نا تکے حضرت عاتوی یوی صلاة الغداة و صلاة المغرب د سار من دو دما خام ولی یو دروازی پا اول که ده و بل دروازی پا آخر که ده نو یو شفع ده سلور رکات دی که نا او یو وطر ده چه دری رکات دی که سنت ور سره کینو پینځره کا ته دی خو نه شي تکای کولې اغي زمانه اخلياتويا دغه سي حسن بصري وي چې والشافعي والوتري شماره یادي شماره کې دوه قسم شته کنه زوج او فرد تکای او نه تکای هغه معلومه خبره ده دو تکای دی نو درینا تکای دی نو سلور تکای دی نو پینزنا تکای دی نو شپک تکای دی نو ونا تکای دی نو ات تکای دی نو نه نا تکای دی او عباداتو که طول نا تکای چلی گی خوا او کاغدا او داسو اندامون و انزل دی نو دری دری زلا خلی توبا چول پوز توبا چول لازونا دری دری زلا خوا کاغذ روکو د سجدی تسبیحات تی نو دری دری زلا یا پینز زلا یا او زلا پنا تکے بے کے خوا کاغذ قربانے مرگری دی نو نا تکے بے وطا نبی خوا بہتر ادادا بہتر ادادا خوا دین آسان دے دو نبا زیاد نی او کم که پینزی نوم خیر دی کدری نوم خیر دی که یوی نوم خیر دی نا تکه خوچ مجبوری نبیا پا دعا و پا سلور و پا شپا گوم کی گی نو اللہ خود دین گران کرده نده چه تبا ویچه نا تکه پس وگر زمان چه نپیدا کی گی خو بہتر دادا خوا نو عبادت طول چی دی کنا اغدا سیدی اغدا سی حضرت مقاتل مانا کی والشفع والوتر دنیا و آخرت دنیا طول شفع دا سمرا سی دونه دی بکی شپار وزی تو گورا گرمیو سرزی تو گورا او قیامت یوار وز دا بس اخی سر بل نشت ده دا قیامت نا پا لبیا بل سبان را خیجی دا خو دنیا طول دا سی ده چنم روز تیرا شنا سبا ور پس را روانی شل کار و پریدی اغا دا مانا کی دنیا و آخرت و الشفع والوترین اسوک مانا کی الشفع صفا و مروان مرگری دی کنا والوتر بیت اللہ او یوازی دی چه اللہ یوازی دی نکوریم یوازی دی وحده لا شریک له واللیل ازا یسرم او گواد اشپا کلا چی پتیری دوشی لگا آخری وقت یا دیر خوک دی سبا کی خوک دے عبادت خوب نا خوب پکی نا دے خوب دے فکر التعوازو شی چی الصلاة خیر من النوم تو بخدیت دا دیر دل قرآن یاد کردے خوا دا سبا وقت دے سد پارا یاد کردل دا پیندوارا وقت نا فجر یو لیال عشرین دو الشفعی دری والوتر سلور واللیل دا دید پارا چه حل فی ذالکا قسم اللذی حجر بس دے جواب شکنه خوا جواب خوالی کنا چه دا قسم راشی کنا نهار دے که دا جواب دا قسم دا پارا جواب ضروری کنا خوا لیکن اصلی سوگن کئی چه واللائی قسم می دی پا اللہ باند چه قربانی با کوما قسم می دی پا اللہ باند چه نکونا بنا خلما بس ویا کال پس دا تیاد شو کنا خوا کال که خطا دا سپوس نکاو چه وست سپوس که دیتا جواب دا قسم موی خوا حل پا مانا دا قد سر دی نزکا با جواب جوڑی گی که بخپل مانا ای خبیا جواب نده خو سوال دی یقینا نشته ده په دې وختونو کې قسمن ډېر لوی عبرت ډېر لوی نصيحت او ډیر لوی قبر امنزلت الله سرا لذي حجر خود پار دا قلمن در چه کار نده چه قلمن دی و خیاری نغبا دی وقتون نفی داخلی دا وقتون با داغن دغسی خالی نتیری گی دکی بیخا سنگا چه دنیا کار دکی که نها دغسی بدام دکی سنس خوپا کی کئی کنا کنور اسنیم دا پینز وقت منزو نخوبا کئی کنور اسنیم دا قرآن تلاوت خوپا کی کئی کنور اسنیم خاص دعا گان خوپا کی غوالی دا اللانا کنور اسنیم دام نشی کولی چی سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا الله والله اكبر تدین له عبادت نشته نو دروازه شروع دي کنه ها وکاردار چې دې ته توجه کو کنه ها قران وايي خو عمل پم پکار دي کنه دا ډېرې قیمتي روزي دي نو پکاردار دي چې دې کې دنیا دې کار له لکوټي کمې ورکو او دې ته توجه پیدا کو منزل د وخت رازو او چې راشنو سو پورې د منځو وخت نینو ذکر پکې پکاري ذکر کو درکاته شکرانه د جمعه تو کو یره دا خامخاوله مزال الله شان چې کله ته د لګې روزي پابندي وکي بیا به د الله سان کی توفیق بدل در کی دا نور به سره هم بیا دا سه استعماله دغه په عبادت کې دا اثر شته دا کمال شته حدیث کې راځي چې الذنب یجر الذنب کما ان طاعت تجر طاعت ویل کسن چې یو ګناه وکي ابل ځان پس راکاږي نو دغه سه عبادت کې مشته دي چه عبادت تیو که نبل بزان پس راکا گی کنا ابا تاسانی کی بیا دے ذکر کل اوقات دا عبادت اویوی لذی حجر حجر عقل توی حجر عقل توی ناقل تیدانو مولی اغسط دے دا حجر مانا خو منا دا حجر مانا خو پابندی دیتوی ویزک عقل انسان کی داسی یو شیر چی دے نپری دی غلطے تا دے نپری دی گناہ تا وچی عقل ہی کا نخوا نو اگر دا انسان منکی کل چی دے رادو کی پیوکار بس یو پاسی عقل وطوی یرب تشرمی گی نا او تا سره د مر غم نشته دي تا سره د الله دی حساب کتاب غم نشته دي ولې داسې کار کوي ولې غلط کار کوي ولې ځان ګناهګار دی ولې ځان جهنمی کوي عقل بنده ته دا مکه وي منی کوي کنه ځکه دا نوم متغسته حجر ښا انا ذا منع پابندی مانا دا چی دی که عبرت شتا دی دپار دا عقل من کمو خلقو چی عبرت ندی اغسطه کمو خلقو چی دخپل عقل نکار ندی اغسطه کمو خلقو چی دخپل گناهونو پوجبان دی اغا خپل عقل مسخ کردی عقل کل مسخ شی بد بیا کار نکی کنخا دنیا دی سدونه تا گور او چې سیلو نه والی شین بیا خو کار نه کوي کنه نو د عقل مثال خو هم دغه څه دی چې بس ختم شو کنه بیا به کیسه یې تدی قومونو حال دا وخا تدی عقل کار نه وکړي دی یې من نه کړل د کفر نه او د شرک نه د بت پرستی نه د ظلمونو نه بس چسی کول نو بس عقل نو پکې کنافه اسی بوسو نګوري سرنګي کار کړې ده رفستا عادیان سره کم عادیان ارم د ارم اولاد داوي عادی اولا وتوي ارم داغي نکو د ارم پلارو عوس د عوس پلارو سام او د سام پلارو نوح عليه السلام يا خدای ته پیغمبر په اولاد کې راغلی سمره نږدې اچي عمل ته وګوره کارونه ته وګوره ته وایي دا چې څه یا نم نه راغلی کو نو دا به تر قول لخوا چې ارم داغي د نیکونوم دی اگر که بازوی چې ارم داغي غم زیته وي هغه ملک ته وي چې هغه پکې آباد وخا په بهتره معنا ده ارم هغه عادیان چې دا ارم اولاد دي ذات العماد لویو لویو بنگلو والا یو معنا ده ذات العماد دنگو دنگو ستنو والا آبادی بے کولا ستنی بیڑی ری دنگی وی عماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد اغا عادیان چی ندی پیدا کلی شوی داغی پشانتی خلق بیا پخارونو کی اللہ ہوئی چی اغا سے خلق بیا نی پیدا شوی عادیانو پشانتی بدنونو یا اللہ دیر غٹ ورکلیو ډیر غټ بدن او ډیر دنګ دنګ یعنی ما دې ته مو چې بدنونه ډیر دنګ با ډیر دنګ وي ها څوک سلور سو غزه یادې دا بس اسی مبالغه کوي ها او خیر په شریعت کې غز سانګل ته وي دا شریعت غز دی ها کو سلور سو دا جمع شینو کې دې شي دا ولې دومره لوی له باډه ورکړی وی ندی پیدا کړی شوی دا وی په شانتی په خارونو کې دا عادیانو ذی له خدای سور کړی په دنیا کې درانه بدنونه ډیر طاقتور ډیر زور او قوت والا چری تهود علی السلام راغی او ته وی چې ګوره د الله عبادت کوایو هغه زره شرک مو کوایو کچره خامخانو عذاب بدر باندې راشیو نه اځه نو وی چې مونږ له ورور سو کذاب را کوي مونږ له وسو کذاب را کوي من اشد منا قوه سورہ حامیم سجده کې راغلی چې زمونږ نبل سوکشته په دنیا کې طاقتمن او تندرست من اشد منا قوه نو اسی خو نوی کنه خو ځان ته کتلیو کنه خپل ځان یې چیک اپ یې کړو کنه اس مرض پکې نو په بیماری راتلا ته په سوونو کاله وسمود الذین جاب الصخر بالواد او څنګه کارو کو ربستان د سمودیانو سره چتراشل به کورونا پګټو کې او پغرونو کې ټول واخه په دې خراب کړو ته بخوره وخت سمره قیمتي دی کنه هغه ولګیا پغرونو کې ټکا ټکا به کول ټول ورته کورونه جوړول بلواد خدا سے خونه جوڑول کنا دیر هنر من چه دی زمانی انجینیر اگی تنشی رسے دی قرطبی لیکلیو چه ولس سوا خارونے جوڑ کلیو نو دا ټول لگاٹے نا ټول لگاٹے نا خوا بل شے پکے نو بلاک ملاک ولس سوا خارونا ولې عمرونه هم ډیرو کنه چې درې سوا کال ووښنه شوند به شنشوا اجنور لا سور عمر خان د دې د هنر خواندانو سمودیان او غرونو سره کار هم به په سمزمو کا بنگلي جوړولې هم به په غرونو کې په ګټو کې کورونه جوړول بس ارسه مطلب یې چېو یا دیو جنا چې د دشمن د یارینا یا دیو جنا کس طوفان موفان راځي از سمې زمکه دا کورونه اوسینه د غرونو دا خو نشي وړې کنه تا او بسرین ذکر کوي چې نه په سمه زمکه به خپ بنگله جوړ کړه مضبوطه چې سل کال وتیر شو ناغه بیا او چاو دراو چاو دا خراب وبښونو بیا به جوړ کړه نو چې سل کال وو شو ناغي وی چې مونږ خو د دینه ستاسو سم نشو او جوړیه جوړویې روانېږي نغرونو ته مها کړه جوړګه چې بده ګټو کې جوړ کو بیان روانې یا وسحر بالواد توګلې به تراشلې به ګټي سحر ډېر لوی ګټي ته وي ها په غرونو کې دادغه خلقه حاضیان الله بدنونه ور کړیو سموځیان لهو نرونه ور کړیو او فرعون ذل اوتاد او فرعون له بادشاہي ور کړیو مضبوطه دې په دې ممتاز ښا فرعون ذل اوتاد میخونو والا یو معنا دار میخونو والا وته ولي وي چاله چې به سزا ور کولانو میخونه به پټکوال یا وتد میختوي په میخ سره شی مضبوطيږي نو لخکری ډیره وی چې بادشاہي په مضبوط اواز می سر الذین تغاو فی البلاد دا ټول هغه قوم نو چې عبرت حاصل نکوم د الله رب العزت حق ادا نکوم دا غړو پروا نه ساتل خو بیا هم الله په وخت یې راو ډیر ډیر چې کله پیغمبر یې وته راو لیږه او پیغمبر سره مقابله شروع کړه او ته منسوبي جوړولې نو بیا الله پرې نه خوځه هغه کسان چې سرکشي کولا په خارونو کې په شرک سره فاکثروا فیها الفساد نو بیا زیات کو پاره کې فساد نور چغه پیغمبرانو مقابله پیغمبرانو سره دښمنه پیغمبرانو ته د قتل منسوبي دا اوسل ډیر فساد دي ته وی ښا چې کو کفر کې شرک کې نو بس کوا الله ربانه زبردستی کینا او اختیار درکړی دی حساب کتاب به درکې روښتا او چې کله دې دا کار شروع کو چې په خپل کفر باندې صبرونه کوو دعوت ته شروع کو خلقو ته یا خلق را شه ډیر ثواب دې پکې راشه او د پیغمبرانو سره مقابله شروع کړي پاک سرو فی الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب نو راتوی کو په دې باندې ربستان یو کوړه د عذاب نازل کو په دې باندې ربستا یو چابک د عذاب الله هډیر څه ضرورت نه یو چابک ولا اخلاص کی نو هیڅ نه بیا نو بو ابر بولکای اړو سب کی نه بیا صوت عذاب تباہ و برباد شو دا د قومونو حال ذکر کو نو ذی خلقوی چې هغه ډیر ظالمان خلق و ډیر ظلمونه به کوله او سبه کوله نو خدای په عذاب راوستو نو الله وی ولیتو تاجر سم خپایخه دا تاجر سم کار کړی دی نو تاسو وی چې زه دین وینم الله وی چری می لیدو او غریب من باندې قادر ما او تا باندې نیم قادر چې تاغي یادې چا خډیر نه کار خلق او ډیر سرکشه خلق وغه مطلب استاد سرکشي وره پاغي زیاته ده ان استاد سم مطلب دې ان ربک لبل مرصاد بشک ربستان په زید انتظار کې دې زید انتظار سي انتظارګه اغه ته وی چې بنده پکې ولالي کنه نو یې کله داسې ګوري کله داسې ګوري کله ودکیږي خو نه کنه بالکل غفلت خو نه کنه هر وخت بیدار او داسې نو د انتظار معنا دار چې الله اوس مخبل بنديان ویني اوس یې په نظر کې دي عمل یې ویني سزا وته معلومه ده په هیڅ وخت کې د الله د علم نه او د نظر نه بهر نه دي دا زور نه ده چله وی که تاسو وای چې کنه خدای اوس چرته غافل دی یا چرته دماو آرام کوي همون ته فکر نه دی مونږ ته خیال نه دی نه ان ربک لبل مرسوال هغه قسنګ چې وو نو سم قصدې داغه په حالت کې فرق ناراضي داغه په علم کې فرق ناراضي داغه په قدرت کې څه فرق ناراضي الله وی تاسو زما په نظر کې ایم نو تاسو ته وګورم چې څنګه عمل کوئ کله عادیانو سمودیانو فرعونیانو غونځي عمل کوئ ناغي انجام بوم اقیخه دغه په شان ته انجام بوم نه او کنه د دې وختونو نوم عبرت واغستو چې ما ته ذکر کړل او دې کې ما ته عاجزی وکړه ما ته زاری وکړه زمانه سوالونه وکړل زمانه معافي وغوښته زمانه بخنه وغوښته نبز غفور رحیم یم معفی بدتا ہو کما سخوک ہے کنا دخلے بندیانو آخر اللہ